Max Skurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomag. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump pojawi się na szczycie NATO w Hadze. Sojusznicy mają wtedy zdecydować o zwiększeniu wydatków na obronność. W serwisie Trójki wracamy do tematu wyników wyborów i sprawdzamy, co dalej. Nasza reporterka pytała polityków o współpracę rządu z nowym prezydentem. Prokuratura wysłała wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Trafi on na biurko szefowej Europarlamentu. Amerykański prezydent Donald Trump weźmie udział w szczycie NATO w Hadze. To informacja sprzed kilkudziesięciu minut, którą podał Biały Dom. Sojusznicy spotkają się 24 czerwca. Jak się oczekuje, państwa sojuszu mają przystać na żądanie Trumpa zwiększania wydatków na obronność. Będzie to pierwsze spotkanie amerykańskiego prezydenta z przywódcami państw NATO od momentu objęcia ponownie przez niego urzędu. Rząd odliczał czas do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Wynik wyborów wyzerował ten licznik. W sierpniu do Pałacu Prezydenckiego wprowadzi się Karol Nawrocki. Jak będzie wyglądała współpraca nowego prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem? Politycy zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji mówią, że łatwa nie będzie. A rozmawiała z nimi Sylwia Białek. Ryszard Petru z Polski 2050 uważa, że najpierw otwartość Karola Nawrockiego na współpracę należy sprawdzić. Przyjmijmy pakiet ustaw i zobaczymy, jak będzie reagował. Obawiamy się konfrontacji, ale sprawdźmy najpierw. Nie zakładajmy, że będzie totalna wojna. Tomasz Trela z Lewicy nie spodziewa się jednak zmiany w stosunku do tego, co działo się na linii prezydent-rząd w ostatnich miesiącach. Jeżeli będzie tak, że Jarosław Kaczyński namaścił Dudę i później miał do niego pilota i takiego samego pilota będzie miał do Nawrockiego, no to możemy się spodziewać, że wszystko, co wyjdzie z rządu, będzie wetowane. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla z kolei, że wola do współpracy ze strony Karola Nawrockiego jest, ale jak mówił, są pewne granice. Jeśli ten rząd oczekuje, że będzie się podpisywał pod paktem migracyjnym, pod Zielonym Ładem, pod ustawą o mowie nienawiści, to oczywiście takiej zgody i takiej współpracy w tym zakresie nie będzie. Premier Donald Tusk powiedział, że trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Dodał jednak, że jest już przygotowany plan awaryjny zakładający trudną koabitację. Sylwia Białek, Polskie Radio. A przypomnę, jeszcze dzisiaj ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Na doniesienia z Pałacu Prezydenckiego czeka nasz reporter. Jak tylko pojawią się nowe informacje, będziemy o nich mówić w serwisach Trójki. Wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi wysłano do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Sprawa ma związek z kwietniowymi wydarzeniami ze szpitala w Oleśnicy. Prokurator planuje postawić politykowi 6 zarzutów. 4 z nich dotyczą wydarzeń w tamtejszym szpitalu i ataku na lekarkę, która miała dokonać aborcji. Pani doktor korzysta tu ze szczególnej ochrony jako funkcjonariusz publiczny, ponieważ zachowania te były skierowane wobec niej przez pana europosła Grzegorza Brauna podczas i w trakcie wykonywania przez nią czynności jako lekarz oddziału szpitalnego. Mówiła Anna Adamiak z prokuratury. Dlatego śledczy między innymi zamierzają oskarżyć posła o pozbawienie lekarki wolności, uniemożliwienie opieki nad pacjentkami, naruszenie nietykalności, znieważenie i zniesławienie. Zniszczony przez powódź basen letni w Prudniku w Opolskiem nie będzie otwarty w wakacje. We wrześniu rzeka Złoty Potok zniszczyła obiekt i system uzdatniania wody. Władze miasta mają jednak plan. Chcemy zabezpieczyć transport dla mieszkańców Prudnika w okresie letnim, aby mogli dojeżdżać do kąpieliska prawdopodobnie w Białej. Natomiast mamy gotowe 2 programy funkcjonalno-użytkowe, które zakładają, że ten basen zostanie odbudowany na starej lokalizacji, czyli na ulicy Zwycięstwa. Drugi pomysł jest taki, żeby ten basen zlokalizować przy stadionie, przy ulicy Kolejowej. Mówił wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski. Odbudowa basenu miałaby kosztować około 26 milionów złotych, ale Prudnika nie stać na taki wydatek. Wrześniowa powódź zniszczyła także inne obiekty sportowe w tym mieście. Iga Świątek jest w drodze po 5 tytuł w Paryżu. Polka awansowała dzisiaj do półfinału wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-1, 7-5. Na korcie Świątek mogła liczyć na wsparcie polskich kibiców. Przyjechaliśmy z Polski, jesteśmy z Bydgoszczy. Dla Igi to warto tutaj być. Podziwiać dziewczynę za to, co osiągnęła, za jej trud. Po prostu jest rewelacyjna. Jest przykładem dla młodych, którzy mają udzielać się sportowo, działać i się rozwijać. To jest po prostu fantastycznie. W półfinale Świątek zmierzy się z liderką światowych list Białorusinką Aryną Sabalenką. To był serwis Trójki.

So my story, in a way, is a unique story of movement, of a lot of traveled. I was born and raised in Hong Kong when it was still a British colony. Right when 1989 happened, where there were democratic actions all around the world, including here in Poland, there was also a mass protest in Beijing and Tiananmen Square, where millions of students and workers and academics and gathered to demand reform of the communist parties in China. Moja historia jest dosyć wyjątkowa, jest historią ruchu. Jest w niej bardzo wiele podróży. Zaczyna się w Hongkongu, w czasach, kiedy należał on jeszcze do Wielkiej Brytanii. Tam się urodziłem, tam byłem wychowany. I kiedy w roku 89 wybuchły protesty prodemokratyczne na całym świecie, takie same protesty wybuchły również w Chinach, kiedy miliony ludzi, studentów, nauczycieli zebrały się na placu Tiananmen, by protestować i żądać reform partii komunistycznej. So when the Chinese military rolled into Tiananmen Square and massacred the protesters, in the aftermath, my father, who was a minister, built the smuggling operation, the underground railroads, we call it, that smuggled and saved many of the protesters who escaped the massacre. I kiedy wojsko wkroczyło na teren placu i dokonało masakry protestujących osób, mój ojciec, który był pastorem, pomógł zorganizować sieć, którą nazywaliśmy koleją podziemną, która pomogła przeszmuglować i w ten sposób uratować część protestujących. To ciekawe, bo to hasło kolej podziemna w Polsce kojarzy się z książką Colsona Whiteheada i opowieścią o czarnych niewolnikach, którzy w czasie wojny secesyjnej i też przed nią uciekali z południa na północ Stanów Zjednoczonych. To też był demokratyczny ruch. And so as a part of the Underground Railroad, my father was warned by British government, who was in charge at that point, that it might be dangerous for him to stay in Hong Kong. But my father wasn't going to leave. That was his home. That was where he wanted to continue to promote democracy. So I was actually sent as a 12-year-old to United States as a precaution in case that when China took over Hong Kong in 1997, that there were going to be retribution against my father and the family. W ramach swojej działalności w kolei podziemnej mój ojciec otrzymał ostrzeżenie od rządu brytyjskiego, że dalsze jego pozostawanie w Chinach i w Hongkongu może być niebezpieczne. Jednak ojciec zdecydował, że donikąd nie będzie się ruszał. Tam był jego dom, tam było jego miejsce. I zdecydował się pozostać. Przy czym w związku z przejęciem Hongkongu przez Chiny w 97 roku jako środek ostrożności zdecydował się wysłać mnie, 12-latka, do Stanów Zjednoczonych. And so fast forward, my father continued leading the pro-democracy movement in Hong Kong while I actually grew up and worked in human rights and political organizing in the US. When the latest protests in Hong Kong, the large-scale protests in 2019 broke out, I built the first ever international overseas advocacy organization in support of the movement and led to a series of sanctions against Chinese and Hong Kong officials and passed a number of legislation that targeted their human rights violations. Także mój ojciec pozostał w Hongkongu, dalej prowadził swoją działalność, natomiast ja w Stanach Zjednoczonych zaangażowałem się w ruch na rzecz obrony praw człowieka i inne formy działalności obywatelskiej. I w 2019 roku, kiedy przyszła kolejna fala protestów, zorganizowałem pierwszą międzynarodową organizację wspierającą protesty w Hongkongu. Tam też udało mi się doprowadzić do przyjęcia szeregu ustaw w obronie praw człowieka. So in 2020, when the Chinese government finally decided that they were going to completely crack down and shut down Hong Kong as in its freedom, I became the first foreign citizen to be wanted under the city's new national security law. And it's unique because I'm not being pursued for what I've done in Hong Kong. I'm being pursued by a regime for what I've done internationally overseas. I kiedy w 2020 roku władze chińskie zdecydowały się ostatecznie zamknąć Hong Kong i powstrzymać wszelkie formy protestu, ja stałem się pierwszym obywatelem z zagranicznego państwa, który jest na liście ściganych przez władze chińskie. Co ciekawe, jest to jestem prześladowany przez reżim nie za to, co zrobiłem w Hongkongu, ale za moją działalność międzynarodową. Do tego za chwilę wrócimy. Samuel Chu jest naszym gościem dzisiaj w Klubie Trójki, ale chciałbym o dwie rzeczy zapytać jeszcze. Po pierwsze, co stało się z twoim tatą, który został w Hongkongu, a po drugie, dlaczego władze chińskie postanowiły zerwać to porozumienie zawarte z Wielką Brytanią i szerzej ze światem, kiedy wówczas książę Karol przekazywał administracji chińskiej Hongkong, to miasto przestawało być kolonią brytyjską i dlaczego Chiny nie dotrzymały tej umowy, że przez 50 lat Hongkong będzie funkcjonował na takiej zasadzie, co do której się umówiono. Jeden kraj, czyli Chiny, ale dwa systemy, czyli w Hongkongu demokracja dalej miała mieć się dobrze. So my father actually stayed in Hong Kong after 89 and after I left and continued to be part of the movement. And in 2014, he was one of the organizers that started what became Umbrella Movement, where millions of Hong Kongers took over the streets and occupied it for 3 months in demand of the right to vote, which was part of the agreement in the One Country, Two System, where there will be universal open elections in Hong Kong. Mój ojciec pozostał w Hongkongu i w 2014 roku stanął na czele ruchu, który później przeszedł do historii jako ruch parasolek, kiedy to miliony obywateli wyszły na ulicę, by przez 3 miesiące żądać prawa głosu i prawa do powszechnych wyborów. So in 2018, the Hong Kong authorities arrested my father. So 5 years after, almost 5 years after the Umbrella Movement, my father was arrested alongside with other organizers and were charged and then tried and convicted for organizing the 2014 protests. And all of them were sentenced to jail. My father, because of his health, fortunately was given a suspended sentence. So he was given a 2-year suspended sentence. But that was also the time where they then, during his suspended sentence, issued arrest warrants for me. And I think the intent was that they were showing that even if they're not going to come and arrest me in the United States or in Europe, that they could get to my family, particularly my father. And if I did not stop what I was doing, that my father was going to be put in jail. W 2018 roku władze, no więc 5 lat po wydarzeniach z ruchu parasolek, skazały, czy zatrzymały mojego ojca i pozostałych organizatorów, oskarżyły, po czym skazały na karę więzienia. Ojciec, ze względu na swój stan zdrowia, otrzymał wyrok w zawieszeniu 2 lat, ale wydano w tym samym czasie nakaz aresztowania za mną. Wydaje mi się, że celem tego działania było to, by przekazać komunikat, że jeżeli ja nie przestanę robić tego, co robię, to wówczas władze zaczną ścigać moją rodzinę i jeśli nie mogą zatrzymać mnie, to zatrzymają mojego ojca. And I think that for the Chinese regime, when they agreed to the one country, two system, one of the things that I think many were hoping for was that China was going to become more like Hong Kong and more like the rest of the world in the 50 years period that it was agreed upon. And when that didn't happen, I think that it was inevitable that, as I sometimes say, you can't have freedom 50% of the time, 50% of the situation, which is what one country, two system was. And so no matter what, Hong Kongers were pushing for the freedom and the democratic agreement within that one country, two system to be fulfilled. And that was an existential threat to the regime in Beijing, particularly under Xi Jinping. Wydaje mi się, że w przypadku jednego kraju, dwóch systemów, założenie było takie, że w ciągu tych 50 lat obowiązywania tego rozwiązania Chiny, czy zakładano, że Chiny staną się bardziej jak Hongkong, ale to się nie wydarzyło i w związku z tym ten scenariusz, który się ziścił, był nieunikniony, bo nie da się mieć wolności przez 50% czasu, nie można mieć swobody przez 50% czasu, a tak naprawdę ten system, jeden system, dwa, czy jeden kraj, dwa systemy właśnie takim rozwiązaniem były. Więc kiedy mieszkańcy Hongkongu zaczęli dochodzić swoich praw, stało się to wręcz egzystencjalnym zagrożeniem dla reżimu Xi Jinpinga. And to add to that, I think that this, you see this under the Xi Jinping regime, that any kind of unique identity may it be religious in Tibet, may it be a group of Uyghurs, minority Muslims, may it be Taiwan, which is a fully full-fledged democratic country now, government, and Hong Kong, all brings a threat to the regime because they have a unique separate identity to what the Communist Party is trying to establish and maintain. I widzimy, że zagrożeniem dla reżimu Xi Jinpinga jest wszelka forma własnej tożsamości. Czy jest to tożsamość religijna, tak jak w przypadku Tybetu, czy mówimy o tożsamości Ujgurów, czy też mówimy o Tajwanie, który jest tak naprawdę samodzielnym i w pełni niezależnym, demokratycznym państwem, czy też Hongkong. Każdy ten przypadek stanowi zagrożenie dla partii komunistycznej Chin, ponieważ ma swoją własną tożsamość. Samuelu, rozmawiamy w Gdańsku, mieście wolności i solidarności, w mieście, w którym doskonale wszyscy wiedzą, jaką cenę opozycjoniści, dysydenci płacą za walkę z reżimami. Bardzo wielu polskich opozycjonistów, opozycjonistek przez lata nie miało kontaktu z rodziną, siedzieli w więzieniach, byli internowani, rozpadały się rodziny. No, mnóstwo jest to porażających historii. Więc chciałbym teraz z takiego bardzo prywatnego poziomu na taki poziom wejść w twoim przypadku. Kiedy ostatni raz miałeś kontakt z tatą i jak patrzysz na to, co reżim w Pekinie i jego przedstawiciele w Hongkongu zrobili tobie i twoim najbliższym? Jaka jest cena, którą musiałeś zapłacić ty, twój ojciec, twoi bliscy za to, że nie zgodziliście się na to, żeby reżim w Pekinie doprowadził do upadku tych wartości, w które wierzycie? So, Danzig's a really special city for me personally. This is my third time here in the city and at the European Solidarity Center because of the resonance that I have with what took place in this city. In a way, parallel what Hong Kong represented, which is that if you allow people to be free in, even in a limited way, of declaring their self-determination as a union for their workers' rights, that begins a ripple effect that goes into a kind of revolution that can bring down an empire and the Iron Curtain. I remember when my father was rescuing the protesters, I was 11 years old. I used to go hang out at the safe houses where those students who escaped tanks and machine guns were hiding where my father had placed them. And I would actually used to play soccer with them and drink tea and joke around. They were not that much older than I was. And that made an impression for me that my father gave up his own security to help strangers that he had never met. And I think that that was a foundational experience for me, knowing that no matter what the cause, we're supposed to see democracy as political friendship with strangers, with people who we don't know. And so, I should say, please. So I think that the cost, I often see it in my view because of how my family had raised me, as a privilege that my father and I both have had the privilege of being able to choose this path, whereas many millions and thousands never got a choice. Gdańsk zajmuje w moim sercu miejsce szczególne. To jest trzeci raz, kiedy jestem tutaj i trzeci raz, kiedy odwiedzam Europejskie Centrum Solidarności. Myślę, że to miejsce jest dla mnie tak ważne, bo tak bardzo się z nim utożsamiam. Widzę szczególne paralele pomiędzy tym, czym Gdańsk był dla Polski, a tym, czym Hongkong mógłby być, czy był kiedyś, dla Chin. W Gdańsku doprowadzono do tego, czy umożliwiono, dano ludziom wolność, dano możliwość samostanowienia, dano prawa pracownicze. Nawet jeśli początkowo było to w ograniczonym stopniu, to wywołało to efekt kuli śniegowej, który doprowadził w rezultacie do upadku całego imperium i żelaznej kurtyny. Kiedy mój ojciec ratował protestujących z placu Tiananmen, ja miałem 11 lat i bardzo często sam przebywałem w tych miejscach, w których ukrywali się protestujący, którzy byli to często studenci, którzy uciekli od przed kulami karabinów i czołgami. I pamiętam, że graliśmy w piłkę, piliśmy herbatę, spędzaliśmy dużo czasu razem, bo tak naprawdę różnica wiekowa między mną a nimi nie była aż tak duża. Miałem wtedy 11 lat. I wtedy do mnie dotarło, że ojciec oddał, czy zrzekł się własnego bezpieczeństwa po to, by tym ludziom pomagać. I to było dla mnie doświadczenie formujące, które też sprawiło, że zacząłem postrzegać demokrację jako swoistą przyjaźń, która łączy nas z nieznajomymi i coś, co należy robić, czy sposób, w jaki należy postępować. Więc odpowiadając na pytanie, jaki jest koszt, który poniosła moja rodzina, to jest właśnie to. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że ten koszt jest też przywilejem, bo mogliśmy wybrać taką ścieżkę. Natomiast są miliony osób na świecie, które takiego wyboru nie miały. And I think on the most personal level, I have had to, my father, after serving a suspended sentence, I actually had to relocate my family. My father now lives in Taiwan. Last year, a year and a half ago now, I celebrated my dad's 80th birthday in Taiwan. And I think what makes my most profound sadness is to witness my father, who had built and lived his life and ministry in the only city that he has ever known, having to go into exile at 80 years old and with no prospect of ever being able to return. That, I think, is one of my most profound sadness as in this whole process. Odpowiadając natomiast na pytanie o ten najbardziej osobisty wymiar. Półtora roku temu odwiedzałem mojego ojca na Tajwanie. Obchodził wtedy 80. urodziny. I to, co napawa mnie najgłębszym smutkiem, to jest to, że mój ojciec, który spędził całe swoje życie w Hongkongu, który budował tam swoje i życie, i posługę, i to jest jedyne miasto, które znał przez całe życie, po odbyciu tego dwuletniego, czy po zakończeniu tego dwuletniego wyroku w zawieszeniu, został zmuszony do wyjazdu. Został wygnany z kraju i świętował swoje 80. urodziny bez żadnej nadziei na to, że kiedykolwiek do swojego miasta powróci. I to jest to, co napawa mnie najgłębszym smutkiem. Zostając przy osobistych pytaniach, na czym polega ta siła, to przekonanie, to przeświadczenie, że warto poświęcać tak wiele, całe prywatne życie, na rzecz demokracji i wolności innych ludzi? Jak myślisz, skąd w twoim tacie, a potem w tobie taka potrzeba tego poświęcenia, tej odwagi, tego heroizmu, ale też, no właśnie, to musi iść w parze ze świadomością, że to życie będzie w dużej mierze opierało się na wyrzeczeniach, że to, co dla ludzi najważniejsze, najbliższe, dom, bliscy, poczucie bezpieczeństwa w tym miejscu, w którym się przyszło na świat, że to wszystko może zniknąć i nigdy nie będzie do tego, jak mówiłeś przed chwilą, powrotu. If you ask my father, he would tell you that he never intended to be a leader in the pro-democracy movement. He, again, was a minister. He started by simply living out the commandment that you should care and love thy neighbor as yourself. And for him, that starting point led to listening and truly taking on the concerns and the plight of the neighbors that were physically around the church. And that meant building hospitals, helping to build schools, creating social services, advocating for things that didn't exist and that the government didn't provide for those who are most vulnerable. And he would describe that Tiananmen Square was a simple extension of that commitment to your neighbor. Gdybyśmy zapytali mojego ojca, na pewno powiedziałby, że nigdy nie zamierzał stać się liderem prodemokratycznych protestów. On był pastorem, który zdecydował się wdrożyć w życie proste przykazanie: kochaj bliźniego jak siebie samego. I dla niego był to punkt wyjścia. On zwrócił się w stronę tych bliźnich, którzy byli w jego bezpośredniej bliskości. Zaczął budować szpitale, zaczął budować szkoły, zaczął żądać dostępu do różnych usług opieki społecznej. Zaczął żądać, by władze zainteresowały się losem najuboższych i najbiedniejszych. Powiedziałby też, że Tiananmen nie był niczym innym jak przedłużeniem właśnie tego przykazania miłości dla swojego bliźniego. And so for me, I think part of that is came from my father and his experience and what I experienced watching. But I think what has evolved and grown for me over the years, apart from my family and from my father, is that I have been shaped by the courage of ordinary people, particularly those who are facing the most egregious draconian attack, the most dehumanizing attack of their humanity and their rights, and how they have stood up, including my father, including the Tiananmen protesters. But as I worked on movements and communities where may it be lesbian and gays and bisexual and transgender community to immigrants in the United States who did not have documentations or papers, all of those experiences, I think, is what actually shaped my belief and became part of my strength, is to see democracy emerge in places where there were no freedom, there were no room for dissent, and where the repression is the most egregious, people emerge as democratic actors. Dla mnie natomiast ta siła bierze się z obserwowania mojego ojca, z moich własnych spostrzeżeń. Gdybyś jednak spojrzał dalej, poza kontekst najbliższej rodziny, powiedziałbym, że mnie ukształtowała odwaga zwykłych ludzi, którzy często mierzą się z najbardziej drakońskimi i najbardziej odczłowieczającymi formami represji, które stanowią właściwie zamach na ich własne człowieczeństwo. Mówię tu o takich właśnie osobach jak mój ojciec, ale też protestujący z placu Tiananmen. Z drugiej strony pracowałem też ze społecznościami LGBT+, z imigrantami w Stanach Zjednoczonych, którzy nie posiadali żadnych dokumentów, żadnych papierów. To, co tam zobaczyłem, stanowi o mojej sile, bo uważam, że właśnie w takich środowiskach, w takich miejscach, gdzie nie ma wolności, nie ma możliwości protestu, panuje ucisk, właśnie w tych miejscach rodzi się demokracja. Właśnie z takich miejsc pochodzą ludzie, którzy później o demokrację walczą. 4 czerwca 1989 roku, jutro minie 36 lat od tego dnia, zapisał się na kartach historii świata bardzo silnie. 3 bardzo istotne wydarzenia tego dnia miały miejsce. Wolne wybory w Polsce, w części wolne, ale te, które doprowadziły do demokracji. W Iranie zmarł Ayatollah Khomeini, który stworzył teokrację. Do dziś mamy w Teheranie rządy mułów. No a w Chinach na placu Tiananmen doszło do masakry pokojowo nastawionych, protestujących, walczących o demokrację studentów i wspierających ich ludzi. Wiemy, w jaką stronę poszło to w Polsce. Mamy demokrację, ona się może komuś mniej lub bardziej podobać. Właśnie mieliśmy kolejne wolne wybory prezydenckie. Wszystko tutaj właściwie, można powiedzieć, poszło zgodnie z planem, nawet jeżeli polityka bardzo nas dzieli. W Iranie nic się nie zmieniło, jest tylko gorzej. Kobiety cierpią, więźniowie polityczni są wieszani na dźwigach w centrach miast. A dlaczego walka o demokrację do dziś nie przynosi skutków w Chinach? A nawet inaczej zapytam. Czy w ogóle jest, masz tę wiedzę na pewno większą ode mnie, jakakolwiek działalność opozycyjna w Chinach? Czy ci, którzy sprzeciwiają się reżimowi w Pekinie, mają jakiekolwiek szanse na zwycięstwo? I co robi ta władza, żeby ci ludzie sukcesu odnieść nie mogli? Jak się zmieniło podejście władz w Pekinie do ludzi, którzy wierzą w demokrację? Jak oni ich kontrolują? Many would say today, like you described, that democracy seems to be losing, or at least not growing the way that many would want it to. I take a different view. I think that democracy is not measured by elections. It's not measured by as a form of government. I believe that democracy is measured by the moment of dissent and organizing that maybe momentarily cracked the totalitarian control And so even though there have not been mass protests in China the same way that Tiananmen Square was in 89, there have been numerous protests that has taken place in mainland under this increasingly and more sophisticated regime. Just a couple years ago, as a part of the pushback against the Communist Party's control of the COVID response, hundreds and thousands of people went to the street, and all they did was to hold up a blank piece of paper. And that in itself, a simple act, was understood universally as a protest and a dissent against censorship. And I think that sometimes in this media culture that we have is that we forget that just because it doesn't make it to the news on the Western media, that it didn't happen. Just because it's not on Instagram and Twitter immediately, that it didn't happen. There are still hundreds of thousands of political prisoners in China and in Hong Kong and in Iran. And I think that we have to go back to measuring democracies not by the fixed static institutions or the elections, but the collective actions and the actors who continue to challenge the authoritarian system of power. Może się wydawać, że na świecie demokracja jest w odwrocie, albo przynajmniej jej rozwój nie trwa, czy nie jest równie dynamiczny jak niegdyś. Ja jednak uważam inaczej. Myślę, że demokracji nie mierzymy formą rządów, nie mierzymy liczbą wyborów. Wydaje mi się, że demokrację szybciej dostrzeżemy w rozmaitych ruchach sprzeciwu i w tym, jak ludzie organizują się, by ten sprzeciw, by dać odpór i władzy i ten sprzeciw manifestować. I często właśnie taki protest może doprowadzić do pęknięć, które w rezultacie rozbiją całą tę totalitarną władzę i kontrolę, jaką ona sprawuje. Oczywiście dzisiaj w Chinach nie mamy takich samych masowych protestów, jak te, które widzieliśmy na placu Tiananmen, ale to nie znaczy, że nie widzimy form sprzeciwu wobec rządu w Pekinie. Wręcz przeciwnie. Choćby weźmy przykład sprzed paru lat, z czasów pandemii, kiedy ludzie protestujący przeciwko sposobowi, w jaki rząd chiński radził sobie z pandemią, wyszli na ulicę, setki tysięcy ludzi, trzymających białą, pustą kartkę w ręku. I był to prosty akt, który był powszechnie rozumiany i czytelny dla wszystkich jako sprzeciw przeciwko cenzurze. I wydaje mi się, że nasze spojrzenie jest konsekwencją swoistej kultury medialnej, w jakiej obecnie żyjemy. Jeżeli wydaje nam się, że jeżeli coś się nie pojawi w wiadomościach natychmiast, jeżeli natychmiast nie znajdziemy tego na Twitterze czy na Instagramie, to nam się wydaje, że tego nie ma. Że tego nie ma. Tymczasem w Chinach, Hongkongu czy nawet w Iranie mamy setki tysięcy więźniów politycznych. So in another word, Poland's democratic moment started with solidarity, not the election in 1989. Election in 1989 is the result of the democratic moment that began a decade before. And so when I look at Iran, I see a country that has never had elections, that does not have what we consider democratic form of government. But for every Iranian woman who took off their hijab and refused to cover their head and posted a video of themselves dancing in the streets, that's where the democratic moment is. And for every person who is willing to challenge the regime, no matter where it is, one of my dearest friend, Nadia and Diana, who were regional members of the Pussy Riot in Moscow during the when they went into the church to perform their punk prayer in a little more than a decade ago now. At the altar of the Orthodox Church. That was a democratic moment. And for me, those are the ways in which that democracy take hold and take roots. It might not immediately lead to the democratic form of government that we are so familiar with. But I think that the danger lies in relying so much on measuring democracy by elections. and then pretending that we have democracy simply because we went to the voting booth every 4 years or every 5 years. Wydaje mi się, że też możemy spojrzeć na Polskę. Pierwsze wybory nie były momentem, w którym w Polsce zaczęła się demokracja. Demokracja zaczęła się w końcu od ruchu demokratycznego 10 lat wcześniej. W Iranie do dziś nie mieliśmy żadnych wyborów, nie ma żadnych form rządu demokratycznego czy władzy demokratycznej, ale jeżeli zapytalibyśmy każdej irańskiej dziewczyny, która zdecydowała się zdjąć swój hijab, wrzuciła nagranie z tego do internetu, jak tańczyła bez tego hijabu, to dla niej ta demokracja zaczyna się właśnie w tym momencie. Możemy wziąć też przykład Nadii i Diany, moich dwóch przyjaciółek z Pussy Riot, które 10 lat temu wykonały słynną modlitwę punkową na ołtarzu cerkwi. Dla nich ta demokracja w Moskwie zaczęła się wtedy. I nie powinniśmy patrzeć na demokrację tylko przez pryzmat demokratycznych instytucji. Jeżeli jest to dla mnie swoiste zagrożenie, by patrzeć w ten sposób na demokrację, bo może się okazać, że mimo, że chodzimy co 4-5 lat do urn wyborczych, to wcale w tej demokracji nie żyjemy. No tak, ale Samuelu, myślę, że liczby też mają znaczenie i skala jest istotna. Mówiłeś o setkach tysięcy więźniów politycznych, także w Chinach. I to jest zrozumiałe, że ludzie walczą o to, w co wierzą. Ale w Chinach mieszka blisko 1,5 miliarda ludzi. Żeby ten kraj stał się demokracją, większość z tych ludzi musi chcieć zmiany systemu. Reżim komunistyczny jest bardzo sprytny. Kontroluje teraz ludzi w zupełnie inny sposób. Przez rozwinięte technologie. Państwo jest kapitalistyczne w jakimś sensie. Też bardzo brutalne w tym kapitalizmie. A jednocześnie trzyma obywatelki i obywateli za gardło. Dążę w tym pytaniu do uzyskania od ciebie odpowiedzi, czy uważasz, że kiedykolwiek Chiny, wielki kraj, mają szansę stać się demokracją i czy to będzie, jeżeli w ogóle, demokracja w takim naszym jednak bardzo zachodnim sposobie pojmowania tego pojęcia. Nie pytam o to bez powodu. W Polsce mówi się, Rosja nigdy nie będzie demokracją, bo ludzie kochają cara i Putin im to daje. I też się często słyszy, Chińczycy mieli zawsze silną władzę cesarza, musieli mieć władcę, który trzymał ich za gardła i być może po prostu nie chcą demokracji. Wiem, że to krzywdzące opinie, ale bardzo popularne. One of the things that I believe in deeply is that the capacity and the imagination of self-determination lives in every single person, regardless of where they're born and what regime they live under, what gods and religion they subscribe to, that there's a capacity of agency that is inherent in people. And so for me, I always imagine the possibility of a democratic and free China, just like my friends and colleagues who imagine a free and democratic Russia. Because we're not just imagining free elections. We are imagining that that might come like it did here in a workers' movement in Poland, like it did in a peaceful revolution in Germany, like it did in the Velvet Revolution in Czechia. And what I think gives me the hope is that we are always finding new ways to create those moments of democracy. For example, the war and the invasion of Ukraine by Russia has created this seemingly on the outside resurgence of Putin's authoritarian rules in Russia. But what we're also seeing is the anti-war criticism that has also emerged within Russia. Similarly to the crackdown that Russia, and now actually in part of the United States, crackdowns on LGBTQ individuals and communities. These crackdown and repression is what actually opens up the opportunity for new actions, for new community, new movements. And I often say that in China, for example, we never know where the crack is going to happen that will bring down the, like it did the Berlin Wall or the regimes in Poland, because it could come from the women's rights activists who are jailed for raising the dissent against patriarchy and misogyny. It could come from the LGBTQ community for their exclusion in civic and public life. And it could come from workers who, despite the semi-capitalistic system that they're in are exploited. So those are the moments that I look for, and that's what gives me hope that there will be a free and democratic China and a free and democratic Russia, just like it happened here in Eastern Europe. Wierzę głęboko w jedną rzecz, że każdy, niezależnie od tego, gdzie się urodził i jaką religię wyznaje i w co wierzy i z jaką władzą żyje, ma w sobie zdolność i wyobraźnię, które są potrzebne do samostanowienia. Myślę, że każdy ma wrodzoną sprawczość i patrzę na siebie, patrzę na moich przyjaciół, którzy wierzą tak w wolne i demokratyczne Chiny, jak i w wolną i demokratyczną Rosję. Demokracja nie bierze się z wyborów, bierze się z ruchu robotniczego, bierze się z pokojowej rewolucji, tak jak to miało miejsce w Niemczech, bierze się z aksamitnej rewolucji, tak jak to miało miejsce w Czechach. I moja nadzieja ma swoje źródło w tym, że ludzie wciąż wynajdują nowe sposoby, by wytwarzać te chwile demokracji, o których mówiłem wcześniej. Spójrzmy na rosyjską inwazję Ukrainy. Można by twierdzić, że najechanie Ukrainy wzmocniło władzę Putina, ale z drugiej strony w tym samym czasie narasta w Rosji krytyka wojny. Widzimy w Stanach i też w Rosji represje wobec społeczności LGBT+, ale właśnie te represje stanowią sposób, czy stanowią źródło dla nowych form ruchów, nowych form aktywizmu. I w Chinach możemy powiedzieć, że nikt z nas nie wie, w którym miejscu nastąpi to pęknięcie, które doprowadzi do obalenia reżimu, tak jak doszło do obalenia muru berlińskiego, czy też komunizmu w Polsce, bo ono może przyjść z każdej strony. Może pojawić się na przykład w ruchu na rzecz praw kobiet, który sprzeciwia się mizoginii i dyskryminacji. Może pojawić się w ruchu LGBT+, który walczy z wykluczeniem społecznym. Może pojawić się wśród robotników, którzy, mimo że mówimy o tym w cudzysłowie kapitalizmie w Chinach, są tak naprawdę wyzyskiwani. I myślę, że właśnie takie spojrzenie sprawia, że dostrzegam szansę na to, by tak Chiny, jak i Rosja kiedyś stały się demokratyczne, tak samo jak demokratyczne stały się kraje Europy Wschodniej. Stany Zjednoczone stały się twoim schronieniem. Jesteś obywatelem tego państwa, ale to, co od kilku miesięcy dzieje się w Stanach, też sprawia, że wielu osobom wierzącym w demokrację zaczynają pojawiać się ciarki na plecach. Mają dreszcze, kiedy słyszą wypowiedzi prezydenta czy polityków administracji. Nałóżmy na to jeszcze obecną sytuację w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że być może chińscy studenci, którzy są członkami partii komunistycznej, utracą wizy i będą wydalani ze Stanów Zjednoczonych. Co ci to mówi o współczesnym świecie? To moje przedostatnie pytanie. There's an American political theorist, his name is Sheldon Wolin, who coined a term, fugitive democracy. I know a little bit about being a fugitive, and I subscribe to Wolin's idea, like I said before, that democracy is not a static institution, and in fact, it is always going to be on the run. And that's actually how you know democracy exists. And so I think about this moment in the U.S. I sometimes joke with my friends that since 2019, I've had to watch my back when I travel because the Chinese government might come after me. Since January of this year, now I have to watch my back because I might not actually be able to go back to the United States. But that's where, for me, it is so important that we do not fall asleep and become ignorant of or too comfortable with democracy as a kind of calendar of elections. And another American theorist who I also love and follow, John Dewey, 100+ years ago, said that democracy or the public cease to exist when people cease to see themselves as an actor in that political system. That's the moment that we're in. And so am I nervous that or worried that democracy seemed to be in retreat and that there are these moments of vulnerability and ugliness that have emerged in the U.S.? I am. But I also am incredibly energized by the fact that we now have an opportunity to redefine and reclaim those birthrights of democracy in America. And it is up to us to say, are we going to fall for the rhetoric of blaming and being fearful of those who are different and the others? Or are we going to use this opportunity to redefine and expand democracy by including those who are different and who are the others? And so for me, that's what I am energized by. And that I think that in a moment where people are being marginalized, being exploited, being targeted, these moments represent opportunity for us to reclaim and redefine what democracy means. And this is often how it happens, is that those who are on the fringes becomes the leaders. Ship dock workers, electricians step up and become leaders of nations. And that's what gives me hope for this moment, not just for here in Poland, but in the United States. Amerykański teoretyk polityki Sheldon Walden ukuł termin, z którym się zgadzam. Jest to uciekająca demokracja. Twierdzi on, że demokracja nie jest stanem stałym. Ona zawsze nam ucieka. I myślę sobie teraz o Stanach Zjednoczonych i niedawno żartowałem z moimi kolegami, że od 2019 roku muszę oglądać się co jakiś czas przez ramię, bo nie wiem, czy nie będzie mnie ścigać reżim chiński, a od stycznia tego roku muszę się oglądać przez ramię, bo nie wiem, czy będę mógł do Stanów wrócić. Dlatego nie możemy, uważam, pozwolić sobie na to, by przespać ten moment, by się komfortowo rozsiąść i patrzeć na demokrację jako po prostu na kalendarz wyborczy. Inny z kolei myśliciel amerykański, John Dewey, ponad 100 lat temu stwierdził, że demokracja kończy się w tym momencie, w którym ludzie przestają siebie widzieć jako czynnych uczestników życia politycznego. I wydaje mi się, że to spostrzeżenie jest też bardzo trafne do opisania dzisiejszego momentu, więc w którym się znaleźliśmy. Więc odpowiadając na pytanie, czy się martwię, tak, widzimy w Stanach masę naprawdę paskudnych działań. Widzimy bardzo nieprzyjemne obrazki, więc jestem zaniepokojony. Ale z drugiej strony to, co teraz obserwujemy, stanowi dla mnie źródło energii. Widzę w tym okazję do tego, byśmy na nowo zdefiniowali, czym jest demokracja i na nowo odzyskali demokrację dla siebie. Stoimy przed wyborem, w którym możemy wybrać, czy ulegniemy retoryce opartej na strachu wobec innych, czy wykorzystamy ten moment do tego, byśmy do tej demokracji tych innych włączyli. Dla mnie jest to moment niezwykle pobudzający i wydaje mi się, że ten okres, w którym osoby są prześladowane, są marginalizowane, są wykorzystywane, właśnie ten okres stanowi szansę do tego, by demokrację na nowo zdefiniować, bo często właśnie to ci z marginesu później stają się prawdziwymi liderami. Być może po raz kolejny to elektrycy i dokerzy staną się liderami państw. I wydaje mi się, że właśnie z tego spostrzeżenia, czy z tej myśli bierze się nadzieja, tak dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Polski. Skończmy tym pięknym słowem nadzieja. Wracam do ciebie, do twojej osobistej historii. Czy masz nadzieję, że kiedykolwiek dane ci będzie jeszcze wrócić do domu, czyli odwiedzić Hongkong? Czy to nie jest dla ciebie najważniejsze w działalności, którą prowadzisz? I'm incredibly committed that my hope is that my father will be able to return to Hong Kong before he dies. And that's a powerful driving force for me. And it is not just a hope that's built on, you know, just an ideal or a feeling. It is a hope that is founded in my friend Jimmy Lai, who's in jail right now, who used to be the publisher of the largest pro-democracy newspaper, is a billionaire and chose to return to Hong Kong knowing that he was going to be in jail. It is grounded in these moments of democracy by people and communities. And so, yes, I am incredibly hopeful and committed that I will be able to return, and most importantly, my father will be able to return to Hong Kong before he dies. Mam bardzo, bardzo silne przeświadczenie, że mój ojciec, zanim umrze, będzie mógł powrócić do Hongkongu. I jest to dla mnie siła napędowa, która sprawia, że działam. I ta nadzieja nie opiera się na jakichś ideałach czy przeczuciach. Ona opiera się na bardzo konkretnych ludziach, takich jak choćby Jimmy Lee, który był niegdyś wydawcą największego prodemokratycznego dziennika w Hongkongu, który mimo tego, że jest milionerem, zdecydował się powrócić do miasta, wiedząc, że wiąże się to nieuchronnie z aresztowaniem. Opieram się więc na ludziach, opieram się na wspólnotach i wierzę bardzo silnie, że i ja, i mój ojciec do Hongkongu powrócimy. Tak mówi nasz dzisiejszy gość. To był Klub Trójki nadawany z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Tutaj przypomnę, trwa dziś i jutro także Międzynarodowe Forum Europa z widokiem na przyszłość. Aktywista, dysydent, założyciel Campaign for Hong Kong, Samuel Chu, był Państwem i moim gościem. Samuel, thank you so much for being with us. Thank you for having me. It's great to be here. Piotr Sagan tłumaczył nasze spotkanie. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Dziękuję bardzo. Audycję realizował Michał Broniewicz z Radia Gdańsk. Także dziękuję. Spotykamy się także ponownie w tym składzie jutro. Jutro w Klubie Trójki nadawanym z ECS-u gościnią będzie Oleksandra Matwijczuk. Ona jest przewodniczącą Centrum Wolności Obywatelskich, aktywistką na rzecz reform demokratycznych. Wspólnie z Aliasiem Białackim i Stowarzyszeniem Memoriał, organizacja, którą kieruje Oleksandra Matwijczuk, w 2022 roku otrzymała pokojowego Nobla. Jutro jest 4 czerwca i rocznica pierwszych częściowo demokratycznych wyborów w Polsce 36 lat temu. Wydaje się, że to doskonały wybór rozmówczyni do Klubu Trójki. Michał Nogaś, dziękuję bardzo i pozdrawiam z Gdańska. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.